Potter'la herkes biliyor. İlkokul birinci sınıfta herkes gibi. 2001 yılıydı. Harry Potter'ın ilk filmi çıktı. Bir kış. Herhalde kıştı. Bir tane arkadaşım İstanbul'daydı. Abimin ismini bile hatırlıyor. Kapitol abi. Evet. Ama evet. Ben de dedim. Harry Potter'ın. O zamanlar bir sinema vardı Gebze'de, meydanda. Güzel bir sinemaydı. Değil mi? Biraz fakir bir sinemaydı falan ama buraya. Ama bizi büyük bir sürpriz bekliyordu. Harry Potter'ın ilk filmi altyazılıydı. Evet, altyazılıydı. İnanabiliyorum, gerçekten altyazılıydı. Annemle ben yarısında film uyuduk. Neredeyse yarısında. Bir de film de zaten aşırı karanlık bir şey. Ne yapalım yani? Değil mi? Ben de o şekilde okula gittim. İzledim filmi diyerekten. Ama gel gör ki hiçbir şey anlamamışım filmde. O şekilde gittim. Ve oradaki ahkam kesmem meraklısı Bay Dublajlar beni hor gördü. Ön gütmemişsin dediler. Ve benim ilk Harry Potter Harry'yi görmem işte böyle oldu. Ama bu Harry Potter 7 tane kitabı var. Öyle hemen bir tane alt yazılı film yüzünden bırakılamaz. Değil mi? Evet. O zamanlar İstanbul Kaptanhamam'da dublaj izliyorlar. Biz burada çırpınıyoruz. Karanlık. Ama bir kış görüyorum. Ondan sonra bir yıl böyle bir ukde yaşadım. İkinci film de çıktı galiba ama beni götürmediler uyursun diyerekten. Yaz geldi, bir yaz geçti daha doğrusu evet. Ondan sonra ben ikinci sınıfta okurken ilk Harry Potter kitabımı aldım. Yani Potter'da kaldım. Kitabı 4 günde izledim. Kitap gerçekten güzeldi, akıcıydı. Ve de içimde bir nasıl derler ukdeydi. Harry Potter belki hiç okuyamayacağımı belki. Ah ve ilkinden sonra ikinci kitabı tek Azkaban'dan sonra birden üçe geçti. Bu birden üçe geçiş çok nasıl derler keskin oldu. Harry Potter ve felsefe taşı bildiğiniz efendim çocuk kitabıydı. Gerçek manada dümdüz bir çocuk kitabı. Üçte ise yok katil Blackler falan filan. O katil adam şey çıkıyordu da Vaftiz neydi? Vaftiz babası çıkıyor. Böyle vaftizler vardı. Etkiledi. O yazmış durmadan bir daha ateşleyelim. Zaten başka bir kitap yok. Ondan sonra CD'sini aldım tabii. Her şeyin işte ikinci kitabı yani Sırlar Odası'nın. Onu da evde VCD'den izledim. Evet. Aşırı dublajdı. Ama ben yine uyuyakaldım. Yani Harry Potter'ın izlediği ilk iki filmi rezaletti. İlk dört kitabıysa güzeldi. Ama yani işte sonradan okudum ikinci şeyi, kitabı ve pek bir uyduruktu yani çok da önemli bir kitap değil. Evet, ondan sonra bizi bir bekleyiş aldı. Ne zaman çıkacak 5. kitap, ne zaman çıkacak 5. kitap. Biz böyle beklerken kitap çıktı. Hani derler ya, çal satanlar falan filan bir sürü yerde yaparlar bunu. Bizim kitap ilk 50 bin bastık ve ben o zaman gerçekten çok satan kitap gördüm. Gebze'deki en büyük ne derler kitapçının önü öyle kalabalıktı ki ve bazı insanlara yetmedi. Ama ben almıştım. İlk günden aldım kitabı. Kitap gerçekten kalın, korkunçtu. O korkunçluğa aldanıp önce başlayayım. İlkokul 3'e gidiyordum. Sonra dedim, ilk dönem bitti. Ara dönemde adliyede okumaya başladım. Ama ağırlaşmıştı. J.K. Rowling anlamıştı. Biz büyüyorduk. Okuyucuları büyüyor. Ama ben daha 2 yıl önce okumaya başlamıştım. Ama 97'den alırsak macerayı üzerinden 6,5 yıl geçmişti. O zaman 10 yaşında olan bir çocuk şimdi 16-17 yaşlarında ve bir kitabın ağırlaşması normaldi. Yoksa 7 kitap okunmazdı. İlk 2 kitap okunurdu ve de sonra da bizim J.K. Rowling'de Harry Potter yerine başka bir, nasıl derler, yeni bir konsept yazmak zorunda kalır. Ama o Harry'yi bizle birlikte büyüttü. Bu çok zekiceydi ve gerçekten başarılı oldu. Mesela bir başka seri, Talihsiz Serüvenler dizisinde neyse 20 kitabı falan vardı ve az büyüyordu çocuklar. O yüzden etkisi çok kısa sürdü. Bir başka seri olan Alacakaranlık'sa alelacele bitirildi. 4 kitap. 3 kitap mı? Evet, 3 kitapla 4 kitap. 4 kitap. 4 kitap. Evet. 4 kitapla alelacele bitirildi. Onlar böyle bir şeyi ben korktular. Büyütemediler karakterlerini. Onları büyütemediler. Ama J.K. Rowling büyüttü. Helal olsun. Ve bizim nesli de böyle işte bir sürü bizim nesle bir sürü yeni seri yazılmasına da vesile oldu. Bir sürü yeni seri. Yaşlandıkça da işte şekilleri değişti. Evet. Hemen söyleyelim yavaşça. Önce Harry Potter. Ondan sonra Harry Potter'ın bir yığın uyduruğu çıktı. Küçük vampir. Efendime söyleyeyim. Talihsiz işte Serüvenler dizisi. Spiderwick günceleri. Beyin şey. Biz biraz büyüdük. Baktılar onlara. Aşkı dayayalım bir de vampir vampir. Bunlar zaten okuyor diye. Alacakaranlığı bize dayadılar ve biz onu da güzelce bir yedik. Evet. Ondan sonra baktılar bunlar biraz daha büyük. O zaman ne yaptılar? Hiç dururlar mı? Green'in 50 tonu falan filan diye devam ettiler. İlla bir seri yapıyorlar yani bize. Niye? Biz çünkü Harry Potter'la doğduk ve Harry'le büyüdük. Bizim böyle bir sadakatimiz vardı ve onlar da bizi halen daha kullanmaya devam ediyorlar. Ediyorlar. Evet. Şimdi J.K. Rowling ne demiş en son? Harry ile Hermione'yi evlendirmeliydi. Bu nasıl bir şarkıdır? Bu nasıl? Bana ne? Hermione'den Harry'den sen yazmışsın. Hem galiba 3 kitapta ya da 2 kitapta olabilir. 3 kitapta herhalde. Hermione Ron'la Harry'yle de Ölen Cedric'in neydi işte sevgilisi. Harry'ye daha zaten iyi bir şey yazdı. Daha büyük birini yazdı zaten. Sana ne oluyor? Tamam Harry en büyük ve Hermione de belki en büyük ama iyi bir evlilik yani. Ataerkil değil başta. Üzgün J.K. o kadar okudukça. Böyle açıklamalar bir daha yapmak istemiyorum. Üzgün J.K. O zaman söyleyelim. Lütfen yeni seriler yazmayın. Tek tek kitaplar yazın. Olasılıksızı bile okumaya razı. Buradan sözüm sana. Bestseller lobisi. Bestseller lobisini bulacağım.